بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخونکه مهربانه ده سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم د الله تسبيح ویلی دا هر هغه سیس چې پزمکا او اسمانونو کې ده او خاص هم هغه طاقتور دی او د حکمت خاوند دی له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير د زمکی او د اسمانونو د بادشاہي مالک هم هغه دی ژوند او مرګ راولي او په هر سیس باندې قدرت لري هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هغه اول هم دي او اخر هم او ښکارا هم دي او پټ هم دي او هغه د هر سیس علم لري هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير خاص هم هغده جي اسمانونا او زمكي پشپگو رزو کی پیدا کرل او بیا پا عرش باندی دنور سر راغه داغو پا علم کی دی هاغ سو چیزمک تیزی او هاغ سو چی دزمک نراوزی او هاغ سو چی دا اسمان نراکوزیگی او هاغ سو چی اسمان تخیجی هاغ ستاسو سر دی هر چرت چی تاسو یه کم کار چی تاسو کوئی هاغا هاغای وینی له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور هم هغا دزمكي أو دا اسمانون دا بادشاه مالك دي أو خاص هم هغتا دا طول معملو فیصله واپس کري کیگی يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور هغا شپا پا ورس کی او رس پا شپا کی ننباسی او هغا دزرونو پا پتو رازونو هم پوهی کی آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ایمان راوڑای پا اللہ او دهغو پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم باندی او خر چکڑای دهغ سیزنونا چی پا کمو باندی هغو تاسو خلیفگان جوڑ کریئے کم خلکو چی پا تاسو کی ایمان راوڑو او مال خرچ کرو داغوی دپارا لوی اجر دے وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین پتاسو سشوی دی چی تاسو پا اللہ باندی ایمان نراوڑے حالانکہ رسول تاسو دے خبری ترا بلی چی تاسو پخپل رب ایمان راوڑائی او هغو ستاسو نا وعدہ غستلی دا کتاسو واقعی منون کیے هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم هغه هم الله دې چې خپل بنده باندې صفا صفا آیاتونه نازلوي د پاره دې چې تاسو د تیارونو رڼا تراو باسي او حقیقت داده چې الله پتا سو باندې ډیر مهربانه او رحم کون کې دے. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أخير سو وجدا چتاسو دا اللہ پلار کی خرج نکوئے حال دا چې د ځمکې او د اسمانونو میراث خاص الله لره دی. پتا سکی چې کم خلکو د فتح نه رستو خرچ او جهاد وکړو هغوی هیڅکله د هغه خلکو برابر کېدی نشي کمو چې د فتح نه مخکې خرچ او جهاد کړی دی. د هغوی درجه د رستو خرچ کوونکو او جهاد کوونکو نه زیاته ده اگر چې الله د دواړو سره ښې وعدې کړي دي. څه چې تاسو کوئ الله د هغې نه خبر دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. سوک دے چی اللہ لقرز ورکڑی خقرز چی اللہ ورلا پسو سو چندا زیاد واپس ورکڑی او داغو دا پارا بہترین اجر دے پہا غورز چکلا تو مومنان سڑی او مومنان خزی اوی نے چی داغوی نور با داغوی نمخ کی مخ کی او داغوی خی طرف تا منڈی وحی اوی تا با اویلی شی چنند خوشالی زیر دے ستاسو دا پارا جنتو نبوی چلان دی بطری نہرو نبہی گی پہاگی کی باغوی ہمیشہ اوسی ہم دا لویا کامیابی دا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. په دغه ورځ به د منافقانو سړو او منافقانو ښځو حال دا وي چې هغوی به مؤمنانو ته وایي لږ زمونږ طرف ته وګورئ چې مونږه ستاسو د نور نه څه فایده واخلو خو هغوی ته به ویلی شي وروستو شئ خپل نور چېرته بل ځای وګورئ بیا به د هغوی په منځ کې یو دیوال ودرولی شي چې په هغې کې به یوه دروازه وي د هغې دروازې نه دننه به رحمت وي او بهر به عذاب وي. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هغوی با مومنانو تا پچغو چغو وائی ولی مونگا ستاسو سر نو مومنان به جواب ورکړي هاو تاسو خپل ځان په خپل په فتنه کې واچو موقع ته مو قتل په شک کې پراتو وای او د دروغو امیدونو تاسو له دوکه درکوله ان تر دې پورې چې د الله فیصله راغله او د اخر وخت پورې هغه لوی دوکه باز تاسو له د الله په معامله کې دوکه درکوله نو نن به نه ستاسو نه فدیه قبلولی شي او نه د هغه خلکو نه چې هغوی صفا صفا کفر کړی وو ستاسو ځای دوزخ دی هم هغه به ستاسو خبر اخلي او دا ډیر بد انجام دی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آیا د مؤمنانو د پاره لا هغه وخت نه دی راغلی چې دا غوی زړونه د الله په ذکر سره نرم شي او هغه چې کم حق نازل کړی دی هغه ته غاړه کېږدي او د هغه خلکو په شان نشي چې هغوی ته کتاب مخکې ورکړی شوی وو بیا په هغوی ډېره موده تېره شوه نو زړونه سخت شو او نن په هغوی کې زیات خلک فاسقان جوړ شوي دي اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون خپو هشي چې الله زمکه ژوندۍ کوي رښتو د مرګ داغینا مون نخ تاسو ته صفا صفا خودلې دي شاید چې تاسو د عقل نه کار واخلئ ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم بشکا کم نارینا او زنانا چې صدقه ورکون کی دي او الله لې قرض حسن ور کړی دی یقینا چې هغه لبا په سو سو چندا زیات ور کول کیږي او دا غوی د پاره بهترین اجر دی والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أو كم خلق چه پا الله أو داغو پا رسولانو باندی ایمان راوڑے دے هم هغوی د خپل رب په نزد صدیقان او شهیدان دي دا غوی د پاره دا غوی اجر او دا غوی نور دي او کم خلکو چې کفر کړي دي او زمونږ آیاتونه دروغ ګڼل دي هغوی دوزخیان دي اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور خپو هشي چې د دنیا دا ژوند بس لوبي ټوکی دي او ظاهري ډول دی او ستاسو په خپل منځ کې په یو بل باندې فخر کول دي او په مال او په اولاد کې د یو بل نه د زیاتېدو کوشش کول دي د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشو او داغه په ذریعہ رازر غنشو بوټی ته چې کروندګر وکتل نو خوشاله شو بیا هغه فصل پخیږي او تاسو وینئ چې هغه زیړ شو بیا دا غینه بوس جوړ شي د دې برعکس اخیرت هغه ځای دی چې هلته سخت عذاب دی او د الله بخنه او د هغو رضا ده د دنیا ژوند نور هیڅ نه دی بس د دوکې سامان دی سابقو الى مغفره من ربکم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم منډ کړی او د یو بلنا د مخکې کېدو کوشش وکړی د خپل رب بخنیتا او هاغه جنت تا چې داغه فراخواله د اسمان او د ځمکې هم رده چې داغه خلکو د پاره تیار کړی شوی دی چې هغوی پا الله او داغو پا رسولانو باندی ایمان راوڑی وی داد الله فضل دے چی چالے خوخوی حغلے ورکوی او الله دلوی فضل خاون دے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير یو مصیبت داسې نشته چې هغه پزمک باندې یا ستاسو په خپل نفس باندې نازلېږي او مونږه هغه د پیدا کېدو نه مخکې په یو کتاب کې لیکلې نبی دا کار دا اللہ دا پارا دیر آسان دے لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد دا ټول هرڅ د دې لپاره دی چې څو نقصان ستاسو وشي نو چې پاغه غمجن نشي او چې څو الله درکړي چې پاغه غاویر نشي الله داسې خلق نفق کوي چې هغه خپل ځان فټ کړي او فخر کوي چې خپل شمتیا کوي او نور خلقتا د شمتیا حکم کوي اوس کې څوک مخ اړوي نو الله بے نیازا او ستایل شوی دی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز مونږ خپل رسولان د صفا صفا نخو او هدايات سره اولېګل او دا غوي سره مو کتاب او میزان نازل کړو چې خلق په انصاف باندې قائم وي او وسپنمو نازل کړه چې په هغه کې ډېر زور دی او د خلکو لپاره پکې ډېر فائدې دي دا د دې لپاره چې الله ته معلوم شي چې څوک بیل دو داغو او داغو د رسولانو امداد کوي یقینا چې الله ډېر طاقتور او زبردست دی ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون مونږ نوح علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام راولېګل او داغوی دوانو پا نسل کی مو نبوت او کتاب کے خودو بیا داغوی پا اولاد کی چا دا ہدایت لاخ پلکڑا او دیر پا کی فاسقان شو ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون داوين رستو منغا پرلی پسے رسولان اولیگل او داوی طولنا رستمو عیسیٰ علیہ السلام دا مریم زوے اولیگو او حغلمو انجیل ورکلو او کم خلقو چی داغو پیروی اختیار کڑا داغوی پزلونو کی منگا ترس او رحم واچوو او رہبانیت حغوی پخپل جوڑ کڑو منگ پری فرس کڑے نوو خواغوی دا اللہ دا رضا پا تلاش کی دا زان دا بدعات جوڑ کڑو او بیا چی دا دے دا پابندے کولو کم حق وو هغه ادا نکړو په هغه کې چې کوم خلکو ایمان راوړې وو دا غوي اجر مونږه هغه لور کړو خو په هغه کې اکثر خلک فاسقان دي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم اے هر خلقو چې ایمان مراوړې دې د الله نه اوېرې گئی او دا هو پر رسول محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړې الله وتعالى د خپل رحمت دوبرخي درکړي او هاغه نور به درکړي چې داغه پرانا کیبا تاسو مزل کوي او تاسو ګناهونه به معاف کړي الله ډیر معاف کونکي او مهربان دی لئلا يعلم اهل الكتاب ان لا يقدرون على شيء فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم تاسولا دالار اختیار والپکار دا چی اهل کتاب تا معلوم شي چې د الله په فضل باندې دا غوی څه اجاره نه ده د الله فضل دا غو په خپل لاس کې دی چې چاله ورکول غواړي هغه لې ورکوي او هغه ډېر فضل کوونکی دی